اپنے ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا کہ ہاں میں ان سب باتوں پر بیعت کرتا ہوں. حضور نے ان کی بیعت لی. یہ عقیدے کی اصلاح کے بعد فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں یہ پانچ عبادتیں ہیں. یہ عبادات اربع جو ادا کرتے ہیں لوگ, پانچواں جہاد ہے. یہ مال اور جان کے ساتھ ضروری ہے, بعض حالات میں فرض عین ہوتا ہے. اسی واسطے یہاں کہ بنیاد اسلام ذکر کی ہے, وہاں جہاد کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ بنیاد اسلام والا خمسۃن جو حضور نے بیان فرمایا ہے وہاں پانچ چیزوں کا ہی ذکر ہے, عقیدے کی اصلاح اور نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ہر حالت میں فرض عین ہوتی ہیں. یہ عبادتیں, تندرست آدمی ہے, مرد عورت ہے, معذور روزہ ضرور رکھنا پڑے گا, نہیں رکھے گا تو سخت مجرم اور گنہگار ہوگا. مال موجود ہے, نصاب زکات دینی پڑے گی, کوئی ایج پیج نہیں چلے گا. راستے کا سر سفر موجود ہے, حج ضرور کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی, ورنہ گنہگار ہوگا. ایسا گنہگار کہ حضور نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے تو پھر وہ حج کی کوشش نہیں کرتا, تو ہماری طرف سے جا کر وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے, مرتا رہے, ہم ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے ایسے آدمی سے. نماز کا حال بھی یہی ہے, جو معذور نہیں ہے تو ہر حالت میں اس پر فرض ہے. اور جہاد کی حالتیں دو ہیں, اس واسطے اس کو اس حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا, مگر یہ دوسری حدیث میں برابر اس کا ذکر ہے. یہ بھی عبادات میں داخل ہے, اس لیے ہر ایک مومن سے اس کا مطالبہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں دستور بن گیا ہے کہ فوج منظم بنا لی جائے, ٹھیک ہے فوج منظم بنا لی جائے, اس کا انتظام کیا جائے, لیکن ملوکیت کی لعنت میں وہ فوج کچھ بھی نہیں کرتی, وہ اپنا کام ہی کرتے رہتے ہیں. سلطنتیں تباہ ہوتی رہتی ہیں اور یہ بڑے عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا, شکست ہوتی ہے, زوال ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, وہ اپنی تنخواہ کھاتے رہتے ہیں, گریڈ ہی لیتے رہتے ہیں, عیاشی فاشی کے کام ہی کرتے رہتے ہیں. سمجھنے, پروپگنڈا بڑا ہوتا ہے کہ فوج یہ کرتی ہے اور فوج وہ کرتی ہے اور کرتی کچھ بھی نہیں ہے. سمجھنے, اور لیکن اس کو فوج پر نہیں رکھا گیا, اس کو تو ایمان والوں کے ایمان پر رکھا گیا. ہر مومن تندرست آدمی ماخوذ ہے کہ وہ جہاد میں شریک ہو, اور کسی کو مستثنا نہیں قرار دیا گیا. بعض لڑیں گے اور بعض خدمت کریں گے, اس لیے بھی جانا ضروری ہوتا ہے. فوج کو سنبھالنا, ان کی سواریوں کو سنبھالنا, کیمپ کو سنبھالنا, حتیٰ کہ عورتوں کی شرکت بھی اسی سلسلے میں ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک. اور یہ بطور عبادت کے, بطور معاوضے کے نہیں. یہ معاوضے کا سلسلہ جو بن گیا ہے تو یہ خلل والی بات ہے. معاوضہ نہیں ہے, عبادت ہے. نماز کا کیا معاوضہ لیتے ہیں یا روزے کا کیا معاوضہ لیتے ہیں آپ؟ اسی طرح جہاد بھی ایک عبادت ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ فن نہیں ہے یا ہنر نہیں ہے, یہ عبادت میں داخل ہے اور افضل العبادات ہے, یہ ایسی بات بھی نہیں. اسی لیے بعض حالات جب اس کے متقاضی ہوں تو حکم ہوتا ہے کوچ کرو, ہلکے ہو یا بوجھل ہو. ہلکے اور بوجھل ہونے کا بعض تو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پیدل ہو یا سوار ہو, فقیر ہو یا غنی ہو, جوان ہو یا بوڑھے ہو, جس حالت میں بھی ہو, نکل کڑے ہو, نفیر عام کے وقت کوئی عذر کسی کا مسموع نہیں ہوگا. اور بعض فرماتے ہیں جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, خفاف سے مراد سامان تھوڑا ہے تمہارے پاس پھر بھی نکلو, اور اگر زیادہ ہے پھر بھی نکلو. ساز و سامان تھوڑا ہے پھر یہ کہ ہم رہ جائیں, پیچھے رہ جائیں, اس کی اجازت نہیں دی گئی. بدر کے موقع میں کتنا سامان تھا جس کو لے کر نکلے تھے مسلمان. ایسا ہی فرمایا, کوچ کرو, ہلکے ہو یا بوجھل, جہاد کرو اپنے مالوں سے اور جانوں سے بھی. جو جان سے جہاد کر سکتا ہے اور مال بھی خرچ کر سکتا ہے, دونوں سے فرض ہے اس پر, مال بھی لگائے جان. اور جو جان میں معذور ہے اور مال رکھتا ہے, وہ مال خرچ کرے اس راستے میں دے, وہ برابر دے, نہیں دے گا مجرم بنے گا. اور جو مال اور جان دونوں سے معذور ہے, وہ نصیحت اور خیرخواہی کی بات کرے, یہ اس کا جہاد ہے. یا جو بھی خدمت وہ کر سکتا ہے, انجام دے سکتا ہے, وہ انجام دے, یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے. اس لیے کہ اس سلسلے میں اگر ضعف دکھایا جائے گا، کمزوری دکھائی جائے گی، تو پھر ذلت آئے گی. پہلے گزر چکا ہے. اللہ نے فرمایا پھر منتظر رہو خدا کے حکم. حضور نے تشریف فرمائی فیسلط اللہ علیکم الذلہ، پھر ذلت مسلط ہو جائے گی، غلام بن کر کے رہو گے، دین بھی ذلیل ہوگا، تم بھی ذلیل ہوگے، قومیت بھی تباہ ہوگی، عزت نہیں رہے گی اگر اس مورچے پر کمزوری دکھائی تم نے. اس کے بعد اللہ نے منافقین کا حال ذکر کیا. یہ بڑے دور تک آپ اس سورہ مبارکہ میں پڑھیں گے کہ اللہ نے منافقوں کی کیسی رسوائی کی. منافق اس موقع میں بعض تو ہیلے بہانے کر کے، جیسا اگلے رکوع میں آتا ہے، پیچھے رہنے کی کوشش، اور بعض نے جب واپس حضور تشریف لائے تو جھوٹے ہیلے بہانے کرنے شروع. اللہ نے سب کی کلی کھولی اور سب کے جھوٹ کو واضح کیا، اور آئندہ کے لیے خبردار کیا ہے کہ یہ چال جو ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں. اپنی جماعت کو پاک رکھو منافقین سے، یہ سخت مضر ہیں، موذی ہے. فرمایا یہاں حضور نے پہلے کئی مہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ رومیوں کے علاقے میں جا کر جنگ لڑنی ہے، عرب کا خطہ سارا عبور کر کے جانا ہے، لہذا تیاری کر لو. تو فرمایا دور جانا تھا کہ 12 منزلیں مدینے سے وہاں شمار ہوتی ہیں، 12 پڑاؤ کرنے پڑتے تھے، اس دور کے اندر جاتے تھے. ایسی سواریوں کا انتظام تو نہیں تھا جیسا موجودہ زمانے میں ہے. تو تقریباً 800 میل یا اس سے کچھ زیادہ مسافت بنتی ہے، تقریباً 1000 میل سمجھ لیں، اتنی مسافت بنتی ہے. اتنے دور سفر پر جانا ہے تو فرمایا کہ اگر سامان ہوتا قریب کا، عرض سامان، توقع ہوتی کہ ہاں اس میں ہم کو مال غنیمت ملے گا، سامان ملے گا، اور سفر بھی درمیانہ ہوتا، ہلکا ہوتا، تو پھر یہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے. جیسا خیبر کے موقع پر منافق کہتے تھے ضرور نہ نتبے کو، ہم کو بھی ساتھ جانے دیں. آپ نے فرمایا نہیں، جو صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوا وہ خیبر کی لڑائی میں نہیں شریک ہو سکتا. یہ خیبر کی جتنی بھی غنیمتیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہی لوگوں کو ملیں گی جو حدیبیہ کی صلح میں شریک ہوئے تھے. منافق کہتے تھے کہ ہم کو بھی ساتھ جانے دیں. اللہ نے منع فرما دیا سورہ فتح میں، لا تتبعوا، بالکل ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے تم، وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں شریک تھے. وہاں امید تھی، اللہ نے یقین دلایا تھا کہ خیبر کی سرزمین یہ تم کو دی جائے گی، فتح ہوگی، تم کو غلبہ نصیب ہوگا، یہ غنیمت ان غازیوں کو ملے گی جو حدیبیہ کے اندر جنہوں نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا. تو فرمایا اگر سفر ہوتا ہلکا اور کوئی سامان قریب کا ہوتا تو ضرور یہ منافق لوگ بھی آپ کے ساتھ چلتے، لیکن باودت علیہم شقہ، شقہ کا معنی مسافت، مسافت بڑی دور کی ہے، وہ 1000 میل جانا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، قحط کا سما ہے، سواریاں نہیں ہیں، 10-10 آدمی کے حصے میں ایک ایک اونٹ آتا ہے، نہایت تکلیف، راشن موجود نہیں ہے. غزوہ تبوک کے حالات پڑھیں، نہایت تکلیف والے، پانی کا بھی انتظام نہیں، راستے کے اندر بے حد تکلیفیں اٹھائی لوگوں، لیکن وہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے کی ایسی برکت ہوئی تھی، ایک مہینہ وہاں آپ ٹھہرے رہے تو دشمن کو جرت نہیں ہوئی کہ مقابلے میں آئیں. آخر دشمن نے پسپائی کی، نہیں آئے وہ مقابلے میں. تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے دھاک بٹھا دی اسلام کی، اور یعنی کامیابی کے ساتھ، اور علاقے کے لوگ حضور کے ماتحت ہو گئے، انہوں نے ماتحتی اختیار کر لی. جس علاقے میں آپ تشریف لے گئے تھے وہاں کے حکام نے بھی وفاداری کر لی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، رومیوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، معاہدہ ہو گیا. اس طریقے سے اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیکن بے حد تکلیفیں اٹھا کر مسلمان گئے تھے. ان تکلیفوں کی داستان جب پڑھتے ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ کس قدر جانفشانی کرنے والے تھے اور کیسی عظیم قربانیاں دینے والے لوگ تھے وہ. لیکن مسافت بعید ہو گئی ہے، اس واسطے یہ لوگ ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں لو استطعنا، اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور آپ کے ساتھ نکل دیں. ہم کوئی معذوری کا، کوئی بیماری کا، کوئی یہ ہے کہ مجھے جانوروں کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی سودا لانے والا کوئی نہیں ہے گھر میں، کوئی یہ ہے، کوئی بہانہ بناتا ہے، کوئی بہانہ بناتا ہے. فرمایا يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں. جھوٹے بہانے اللہ کیا نہیں چل سکتے، کوئی صحیح بات ہو، عذر ہو تو وہ مسموع ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک. جھوٹے بہانے بنا کر آدمی سمجھے کہ مجھے فلاں نصیب ہو جائے گی، کبھی فلاں نصیب نہیں ہوتی. یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ. جھوٹے ہیلے بہانے بنا کر بھی کسی طریقے سے ہم بچ جائیں، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، یہ سب جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں. اس کے بعد بڑی تفصیل منافقین کے حال کی اللہ نے بیان کی، ان کے اندرونی حالات ظاہر کیے. یہ بڑے دور تک سلسلہ منافقین کا آخری صورت تک جائے گا. اللہ نے منافقوں کی اور اس ضمن میں دوسرے احکام اللہ نے جو ضروری تھے وہ بھی بیان فرمائے مختلف قسم کے، لیکن یہاں سے زیادہ سلسلہ منافقین کی مذمت کا ہے، جو جہاد سے پیچھے رہے اور پھر جھوٹے ہیلے بہانے بناتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عفا اللہ عن کلمات تلہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا فی اموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. اف اللہ عن کا، اللہ درگزر کرے آپ سے، لما اذن تلہم، آپ نے کیوں رخصت دی ان کو، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا، ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچ کہنے والے ہیں، اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو. نہیں رخصت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر. نہیں رخصت طلب کرتے اس بات سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے متقیوں کو. بے شک آپ سے رخصت مانگتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، اور وہ اپنے شک کے اندر ہی متردد ہیں اور بھٹک رہے ہیں. اور اگر یہ لوگ ارادہ کرتے نکلنے کا جہاد کے لیے تو ضرور تیاری کرتے اس کے لیے، تیار کرتے اس کے لیے سامان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے ان کے اٹھنے کو، بس ان کو کسل مند کر دیا ہے. اور کہا گیا ان سے کہ بیٹھ جاؤ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ. فرمایا اگر یہ نکلتے تو تمہارے درمیان تو نہ زیادہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کو، اور دوڑاتے تمہارے درمیان گھوڑے اور اونٹ، تلاش کرتے ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ، اور تمہارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی بات کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو. بے شک ان منافقین نے تلاش کیا فتنہ اس سے پہلے بھی, اور الٹا انہوں نے معاملات کو آپ کے سامنے, یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا, اور یہ لوگ ناپسند کرنے والے ہیں. یہ غزوہ تبوک کا سلسلہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ترغیب دی اور پھر ایمان والوں کو خبردار کیا کہ وہ جہاد میں سستی نہ دکھائیں اور ہر حالت کے اندر وہ جائیں. فرض عین تھا اس موقع پر تمام جو عاقل بالغ تھے, جو معذور نہیں تھے, سب کا شریک ہونا ضروری تھا. تو اس موقع پر سستی دکھانے سے منع فرمایا, اور پھر عام طور پر اس کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ جہاد کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے ایمان والوں کی جماعت کو عزت اور بلندی بھی نصیب ہوتی ہے دنیا کے اندر. یہ ضروری ہے, اگر سستی دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے لے گا, لیکن مسلمانوں کے لیے تذلیل ہوگی اور یہ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے. ایمان والوں کو خطاب کرنے کے بعد اور ترغیب دینے کے بعد اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا. منافق لوگ جہاد میں شریک ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. حضور کے ساتھ کبھی شریک بھی ہوتے تھے, لیکن جہاں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہاں کچھ مفاد حاصل ہو جائے گا وہاں تو کوشش کرتے تھے شریک ہونے کی, اور جہاں مشقت والی بات ہوتی تھی تو وہاں گریز کرتے تھے. اور یہ غزوہ تبوک چونکہ بہت دور جانا تھا, عرب سے باہر نکل کر دوسرے دشمنوں کی سرزمین میں جا کر یہ جنگ لڑنی تھی, تو یہ بڑا مشقت کا کام تھا. زمانہ بھی قحط سالی کا تھا, گرمی کا موسم بھی تھا. اس واسطے منافقین نے بڑی سستی دکھائی اس سلسلے میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت مذمت بیان فرمائی. یہ منافقین کی مذمت ہے, اور یہ دور تک اس صورت کے اندر اخیر تک بیان ہوتی چلی جائے گی, مختلف باتیں سامنے آئیں گی. پہلے یہ فرمایا, اگر نزدیک سامان ہوتا اور سفر درمیانہ ہوتا تو ضرور یہ ساتھ جاتے, لیکن مسافت بعید ہے, اس واسطے ان لوگوں نے گریز کیا ہے اور چھپنے کی کوشش کیا ہے کہ یہ بچ جائیں, اور بعض نے ہیلے اور بہانے بنائے. جو ہیلا بناتا تھا حضور چھوڑ دیتے تھے اس کو, کوئی آ کر جھوٹا ہیلا بنایا کہ مجھے یہ کام پیش آ گیا ہے, میری یہ مجبوری آ گئی ہے, تو آپ درگزر کرتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. بہت سے لوگوں نے جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا. سو اللہ تعالی نے اس سلسلے میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی, اگرچہ آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا لیکن بہتر بات نہیں کی تھی, جو غیر بہتر تھی وہ بات آپ نے کی. اللہ نے اسی پر نہایت ہی لطیف پیرائے میں تنبیہ بھی فرمائی ہے, اور اس کو اس طرح شروع کیا ہے, عفا اللہ عنک, اللہ معاف کرے آپ کو. معلوم ہوا کہ کچھ ایسی بات ہو گئی ہے کہ جو بہتر نہیں تھی, اس کے خلاف دوسری بات زیادہ بہتر تھی, اگرچہ جو بات ہوئی ہے وہ ناجائز نہیں تھی لیکن بہتر نہیں تھی, اس لیے یہ معمولی سی لغزش ہوئی آپ سے. سو اس کے متعلق بھی پہلے ہی اللہ نے معاف کر دیا, خدا معاف کر دے آپ کو. لما اذنت لهم, آپ نے ان کو کیوں رخصت دی؟ جب یہ آ کر بہانے بناتے تھے آپ خاموش رہتے, اجازت نہ دیتے ان کو پیچھے رہنے کی, آپ نے کیوں اجازت دی ہے؟ یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے, ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا ہے, اور جھوٹوں کو آپ جان لیتے خود بخود. انہوں نے جانا تو نہیں تھا, اب یہ ہیلا بنا کر آپ سے رخصت لے کر ایک قسم کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش. جب لوگ کوئی بات کریں گے تو یہ کہیں گے جی ہم کو تو حضور نے اجازت دے دی, تو آپ بالکل اجازت نہ دیتے, خاموش رہتے. آپ کو پتہ چل جاتا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. انہوں نے شریک نہیں ہونا تھا پہلے, اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو جانتا ہے, باطنی کیفیات کو جانتا ہے خدا. تو یہ آپ سے بہت معمولی سی لغزش ہوئی, سو اس کو بھی نہایت ہی لطیف پیرائے میں بیان فرمایا. اللہ درگزر کرے آپ سے, آپ نے کیوں اجازت دی ان کو؟ آپ اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتے وہ لوگ کہ جو سچ کہتے ہیں اور جو جھوٹے ہیں. خود بخود ہی انہوں نے جھوٹا ثابت ہونا تھا. اب آپ سے اجازت اور رخصت لے کر ایک درجے تک انہوں نے اپنے آپ کو الزام سے بری قرار دیا ہے کہ لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے ہیں جی حضور نے ہم کو اجازت دے دی تھی اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. پھر اللہ نے اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی ہے, ایسے موقع پر آپ سے رخصت نہیں مانگتے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. صحیح معنی میں جن کے دلوں میں نور ایمان ہے, نور توحید ہے, وہ ایسے موقع میں کیسے رخصت اور اجازت مانگ سکتے ہیں کہ اللہ کا رسول تو سفر کی صحبتیں برداشت کر دشمن کے مقابلے میں جائے اور وہ پیچھے بیٹھے رہیں. کوئی سچا مومن ایسی بات نہیں کر سکتا جس کو اللہ کی وحدانیت پر اور قیامت کے محاسبے پر یقین ہے, کبھی بھی وہ ایسی بات نہیں کرے گا. نہیں اجازت تو رخصت مانگیں گے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر کہ وہ جہاد کریں مالوں اور جانوں کے سر. وہ جان بھی پیش کریں گے, مال بھی پیش کریں گے, جیسی جس کی طاقت ہوگی. وہ کبھی بھی اجازت اور رخصت نہیں مانگیں گے کہ وہ بچ جائیں اور پیچھے رہ جائیں. اگلی آیت میں آتا ہے آگے, ولا یرغب انفسہم عن نفسی, اپنی جانوں کو نبی کی جان پر ترجیح نہیں دیتے. جب اللہ کا نبی جو ہے وہ خود بخود تکلیفیں اٹھا رہا ہے تو مومن کیسے سکون پکڑ سکتے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے. خدا تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے, جن کے دلوں میں تقویٰ ہے اور ایمان ہے, خدا خوفی ہے, شرک اور کفر سے نفرت ہے اور نفاق سے نفرت ہے, خدا تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے. فرمایا بے شک اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے وہ لوگ. یہ کبھی سچے مومن اجازت نہیں طلب کر سکتے. غزوہ تبوک کے واقعہ کے اندر جو مورخین نے حالات لکھے ہیں یا جو حدیث کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے, جو مسلمان نہایت ہی تکلیف اٹھا کر بھی حضور کے ساتھ شریک ہوئے. بعض آدمی ایسے بھی تھے کہ جو قافلے کے ساتھ نہیں شریک ہو سکے لیکن پیچھے سے وہ مشقت برداشت کر کے بھی ساتھ ملنے کی کوشش کی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اونٹ راستے میں چلنے سے جواب دے گیا اور وہ قافلے سے پیچھے رہ گئے, تو انہوں نے اونٹ کو چھوڑ دیا اور سامان گردن پر اٹھا کر دوڑتے ہوئے منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے وہ قافلے سے جا کر ملے تھے. وہ کتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی ہوگی, سامان اپنا اٹھائے ہوئے ہیں اور پیدل ہی وہ, جس اگر وہ دور سے نظر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ ابو ذر غفاری دنیا میں بھی یگانہ ہے اور آخر میں بھی یگانہ ہوگا ہی. اس کے حالات ہی عجیب ہیں. اور وہ صحابی جس کا ذکر آگے آتا ہے, ابو خیسمہ, جس نے ایک دفعہ رات بھر مزدوری کی تھی اور ایک سا کھجوروں کا اللہ کے راستے میں لا کر حضور کی خدمت اقدس میں صدقے کے طور پر پیش کیا تھا, اس پر منافقین نے طعن کیا تھا. تو جی یہ بھی آ کر خون مل کر شہیدوں میں شریک ہونا چاہتا ہے, یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے صدقہ دیا, اس کے سا کی کیا ضرورت تھی. اور ادھر اس صحابی نے عبد الرحمن ابن عوف نے جس نے 4000 دینار یا درم لا کر صدقہ کیا تھا اس پر بھی طعن منافقوں نے کیا تھا. لو جی یہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں بھی صدقہ خیرات کرنے والا. تو وہ غریب صحابی جو تھا تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اکیلا پیچھے سے قافلے میں شریک ہوا تو دور سے گرد و غبار اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ بات ڈال دی کہ یہ ابو خیسمہ صحابی ہوگا. دور سے ہی بہت دور سے نظر آ رہا تھا, فرمایا ابو خیسمہ ہی ہوگا. جب قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ابو خیسمہ صحابی تھا. بہرحال تو کوئی سچا مومن, چنانچہ وہ تین آدمی جو سچے اور مخلص تھے وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے. ان کے بارے میں جو کچھ ہوا وہ آگے آ رہا ہے. اسی صورت کے اندر بڑی ابتلاء اور آزمائش آئی ان کے خلاف. تو فرمایا کوئی سچا مومن تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں, البتہ بے شک آپ سے رخصت مانگتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پاک, اللہ کی وحدانیت پر صحیح ایمان نہیں ہوں, صرف زبانی بات ہے, اور نہ وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں, اور دل ان کے شک میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے ریب اور شک کے اندر ہی متردد ہیں, بھٹک رہے ہیں. یہ منافقوں کی تعریف بھی ہو گئی. بعض منافق وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل تردد میں ہوتے ہیں, جیسا کہ فرمایا لا الہ الا اللہ, نہ ادھر نہ درمیان میں بھٹک رہے ہیں, متردد ہو رہے ہیں. ایسے لوگ ہی رخصتیں مانگیں گے اور پیچھے رہنے کے لیے بہانے تلاش کریں گے. فرمایا یہ رخصت مانگ کر اپنی برات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ان کا ارادہ ہی نہیں تھا جہاد میں شریک ہونے کا. کیوں؟ ولو اراد الخروج, اگر یہ نکلنے کا ارادہ رکھتے, کئی مہینے پہلے اعلان کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن کی بات, کئی مہینے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ بھئی دور جانا ہے دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے, اپنا سامان تیار کر لو, سواری کا انتظام کرو, جو جس سے بن پڑتا ہے کرو. اگر یہ ارادہ کرتے نکلنے کا, لعدو اعداد کمانا تیار کرنا ہوتا ہے, تو ضرور تیار کرتے اس کے لیے عدتن سامان, کچھ تو تیار کرتے, سفر خرچہ تیار کرتے, سواری کا انتظام کرتے, کوئی ہتھیار اپنے لیے مہیا کرتے. لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ارادہ ہی نہیں تھا ان کا, اس لیے جھوٹے بہانے بنائے انہوں نے. اور تکوینی طور پر یہ بات ہوئی, کرے اللہ انبیاسم, اللہ نے بھی ان کے اٹھنے کو ناپسند فرمایا. کیونکہ جیسے انسان کے باطنی عزائم ہوتے ہیں, نیت ہوتی ہے, ارادے ہوتے ہیں, اسی پر اللہ تعالیٰ نتیجہ مرتب کرتا ہے. ان کے باطن کو خدا جانتے ہیں. فرمایا پسند ناپسند کیا کہ یہ اٹھیں, لہذا پسب باتا ہوں, ان کو کسل مند کر دیا, سست بنا دیا. اور کہا گیا ان کو بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. پیچھے بیٹھنے والے کون ہیں؟ یا عورتیں ہیں, یا لولے لنگڑے لوگ ہیں, یا اندھے لوگ ہیں, معذور لوگ ہیں, یا شدید بیمار لوگ ہیں جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. پیچھے بیٹھنے والے تو یہ چھوٹے بچے ہیں کہ جو جنگ کا مقصد نہیں ادا کر سکتے. تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ شدید قسم کا تان ہے, سمجھے نہیں, اور ان لوگوں کی نالائکی کا اظہار ہے. بیٹھ جاؤ ان بیٹھنے والوں کے ساتھ, وہ تو معذور ہیں اللہ کے نزدیک, تم ان جیسے بننا چاہتے ہو. اللہ نے ان منافقوں کا پیچھے رہ جانا, اس کی بھی ایک حکمت بیان فرمائی. اچھا ہوا پیچھے رہ گئے. کیوں؟ فرمایا اگر یہ تمہارے ساتھ شریک ہوتے تو تمہارے لیے وہاں بھی مشکلات پیدا کرتے, خرابیاں پیدا کرتے. ان کی فطرت اور یہ ایسی ہے کہ یہ خرابی ہی پیدا کرتے رہتے ہیں. فرمایا لو خرجو فیکم, اگر یہ بھی نکلتے تمہارے اندر تو نہ زیادہ کرتے تمہارے لیے مگر خبال فساد اور خرابی کو قائم. وہاں بھی یہ فساد ہی کرتے, شر ہی پھیلاتے, یہ کچھ نہ کچھ تمہارے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے. والا اوزاؤ خلالکم, والا اوزاؤ, یہ لا جو ہے یہ لکھا اس شکل میں جاتا ہے, قرآن کا رسم الخط ہے, لیکن پڑھنے میں یہ لام ہی جاتا ہے, لا نہیں, والا اوزاؤ. اور البتہ یہ تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے, اور گھوڑے دوڑاتے گھوڑے اور اونٹ ایزا کہتے ہیں گھوڑے یا اونٹ کو تیز دوڑانا، لفظی معنی اس کا یہ ہوتا ہے ایزا. اور اس کا محاورے میں معنی یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کرتے فساد مچانے کے لیے. ایزا سے یہ مراد ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کی، تاکہ فساد ہو جائے. جیسا کہ یہ غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، یہ ادھر کی بات ادھر پہنچائی، ادھر کی ادھر پہنچائی، اور اس کے نتیجے میں آپس میں اختلاف، دشمنی، عداوت، نفرت و کینہ، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ کام کرتے ہیں. تو ایزا کا اصلی معنی تو جانور دوڑانا ہوتا ہے، اور محاورے میں اور مجازی معنی اس کا لگائی بجھائی کرنا. یہ لگائی بجھائی کرتے اور ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر دوڑاتے. اور تیزی کے ساتھ چلنا ہی مراد ہوتا ہے. امراء القیس جو جاہلیت کے زمانے کا شاعر تھا، اس کی طرف منسوب ہے یہ شعر: ارانا موزعین لامر غیب و نسحر بالطعام و بالشراب. بڑا اچھا عمدہ شعر ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. شاعر لوگ بھی بعض اوقات بڑی بڑی پتے کی باتیں کرتے ہیں. جاہلیت کے زمانے کا تمام شعراء جاہلیت کا سردار ہے. وہ شعر یہ کہا ہے: ارانا موزعین، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں، اور کدھر سفر کر رہے ہیں لامر غیب، پتہ نہیں آگے کدھر جا رہے ہیں، ایک غیب کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد انسان کچھ پتہ نہیں ہے، وہاں چل کر پتہ چلے گا کہ کیا ہے، اور ہر شخص کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا یہاں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں ایک غیب، امر غیب کے لیے. اور ادھر حالت یہ ہے کہ ہم کو صبح شام کھانے پینے کے ساتھ بہلایا جاتا، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور کچھ فکر نہیں کرتے کہ ہم تو تیزی سے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کسی وقت بھی لقمہ موت بن جائیں گے اور امر غیب میں چلے جائیں گے. تو ایزا کا معنی تیزی سے جانا، لیکن مراد یہاں یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں چلانا، چغلیاں کرنا، غیبت کرنا، فساد ڈالنے کے لیے. یہ منافق لوگ ایسا کرتے، یہ تلاش کرتے ہیں تمہارے لیے فتنہ ہر موقع، اور تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو متاثر ہو جاتے ہیں سنتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے فساد بھی پیدا ہوگا، اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے، علیم ہے وہ ظلم کرنے والوں کو کہ کس کی نیت خراب ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. فرمایا دیکھو ان منافقین نے اس سے پہلے بھی فتنہ تلاش کیا. جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ منافقوں نے دہشت دوانی نہ کی ہو اور سازش نہ کی ہو. یہودیوں کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے، یہودی سازش کرتے تھے قریش مکہ کے ساتھ، یہ منافق بھی در پردہ ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور ہر لڑائی کے موقع پر یہ ضرور کوئی نہ کوئی سازش کرتے تھے. احد میں بھی سازش کی منافق، کوئی پیچھے بھی ہٹ گئے اور بھی، اور کبھی کسی موقع پر مشرکوں کو امداد دینے کے لیے، کبھی آدمی بھیج کر کے ان کو آمادہ کرنے کے لیے، ضرور کوئی نہ کوئی کوشش کرتے رہے، فتنہ ڈالتے رہے. فرمایا پہلے بھی یہ ایسی باتیں کرتے تھے، تو اب بھی یہ اگر جاتے آپ کے ساتھ اس جہاد میں تو یہ وہاں بھی فتنے مچاتے، اچھا ہوا کہ یہ نہیں گئے، ادھر کی ادھر چلاتے اور فساد مچاتے، اچھا ہوا کہ یہ شریک نہیں ہوئے، پہلے بھی انہوں نے فتنے تلاش کیے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کیا. کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں منافقوں نے معاملات کو الٹنے کی کوشش نہ کی. اور مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کو غلبہ حاصل نہ ہو سکے، مقصد یہ تھا معاملات کو उलट पुलट करते थे, साजिश करते थे, कोई न कोई बात ऐसी चलाते थे, प्रोपगंडा गलत करते थे ताकि मुसलमान कमजोर हो और इस्लाम की बात गालिब ना आ सके। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी नहीं चलने दी, हत्ता जाल हक हक आ गया। हर मौके पर जलील हुए, मुशरिक भी जलील हुए मुकाबले में, यहूदी भी जलील हुए, मुनाफिक भी जलील हुए, कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। चुनांचे इब्तिदा में अब्दुल्लाह इब्ने उबई के बारे में आता है कि वो हर मजलिस में बदगोई करता था, लेकिन बदर का वाकया जब हो गया तो वो कहने लगा कि ये तो मालूम होता है कि ये मामला अब आ ही गया है, ये तो रोकने का नहीं। इस वास्ते फिर जाहिरी कलमा भी पढ़ लिया उसने, चलो जाहिरी तौर पर हम इनके साथ मिलते हैं, लेकिन अंदर नहीं, अंदर बिल्कुल कुफर के साथ मुतमैन था उसका। तो ये अब मजबूर होकर के अब कोई बात नहीं, देख लिया बदर में पता हासिल होगी, कहने लगा कि अमर उनका तवज्जा, ये बात तो आ गई अब, ये रुकने की नहीं मालूम होती, इसलिए हम जाहिरी तौर पर शरीक हो जाते हैं इनके साथ, और अंदर जो है हमेशा साजिश ही करते थे, जब भी करते थे साजिश ही करते थे। फरमाया यहां तक कि हक आ गया, अल्लाह का वादा जो था कि अल्लाह इस दीन को गालिब करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज गालिब होता रहा। वज़हर अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का दीन गालिब हो गया, और ये नापसंद करने वाले हैं, ये कहते ये क्या हो गया, हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारे मंशा के खिलाफ ये बात हुई है, कैसे होगी, नापसंद कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ने उसको गालिब कर लिया। ये मुनाफिकीन की मजम्मत अल्लाह ने बयान फरमाई जिन्होंने इस मौके पर सुस्ती दिखाई, और ये सिलसिला बड़े दूर तक चलता जाएगा मुनाफिकीन की मजम्मत का। और ज़मन में शख्सी तौर पर भी बाज मुनाफिकों का जिक्र होगा, और मजमूई तौर पर भी जिक्र होगा, और दूसरे मसाइल जो इस सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं उनका जिक्र भी बीच में आता रहेगा।